ماه من نام قطعه ضربی که ارکستر برنامه سوم به رهبری همایون خرم همراه با آواز وفایی اجرا خواهد کرد. آهنگ در شور، غزل آواز از حافظ. Thank you. چه بازی انگیخت، وای از آن مست که با مردم هوشیار چه کرد. Thank you. حبیب Thank you. اشک من رنگ شفا یا اشک من رنگ شفا یا افن بیمه یا حال بیشفا Thank you. عشق من رنگ شفق یافت ز بیمهری یار. حاله ای بی شفقت بین که در این کار چه کرد. برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، به که با خرمن مجنون دل از کار چه کرد. ماه من هجروی تو شد، شموی تو سیه همه روزم و شبم، تبه چاره کنم من چین چونه نازنین تو که بی‌وفا نبودی، این چنین چرا ترک ما نمودی؟ آفرین بر عهد و وفایت برنامه‌ای که شنیدید شماره 126 ارکستر برنامه سوم بود.